نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبوت ملنے سے پہلے آپ کی عزت کرنے والے اس دعوت کی بنا پر آپ کے دشمن بن گئے، اور یہ دشمنی حد سے گزرتی گئی. کبھی تو دوران نماز آپ کے کندھوں پر اونٹ کی جیر پھینکی گئی، کبھی آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر بل دیے گئے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے اور پتھر بچھائے گئے، کبھی آپ کے ساتھیوں کو تپتے ہوئے ریت اور کوئلوں پر لٹایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام پریشانیاں، مصیبتیں، توحید کے راستے کی رکاوٹیں برداشت کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اسی مکی ایام کے اندر جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کفار مکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں، اللہ عز و جل اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے آسمانوں پر بلاتا ہے، آپ کو معراج کروائی جاتی ہے. اب اس معراج کے حوالے سے بھی ہمارے ملکوں کے اندر، انڈیا پاکستان کے اندر، بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات، بڑے عجیب و غریب قسم کے عقائد بڑے مشہور ہیں. جو ہی رجب کا مہینہ آتا ہے، من گھڑت مسائل، من گھڑت عقیدے، من گھڑت اعمال، اس کا دروازہ کھل جاتا ہے. بلکہ پرسوں ہی کیو ٹیلی ویژن، اس پر ایک مفتی صاحب فتویٰ دے رہے تھے، کوئی اگر رجب کے مہینے میں 8 روزے رکھ لیتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، کوئی یہ کر لیتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے، یہ کر لیتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے. اس معراج کے واقعے کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں بڑی نظمیں اور نعتیں بنی ہوئی ہیں. ایک بڑی مشہور نعت ہے، پنجابی کا شاعر کہتا ہے، کی نہیں کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں دیدار واسطے. بالکل جیسے عاشق اور معشوق کی ملاقات ہوتی ہے، اس معراج کے سفر کو وہی صورت دے دی گئی ہے کہ عرش سجا رہے تھے، عرش سج رہا تھا، اللہ کے نبی جا رہے تھے، اور اللہ نے اپنے نبی کے دیدار کے لیے یہ سارا معاملہ کروایا تھا، پاس بٹھا کر دیکھنا تھا کہ اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اپنی مخلوق کو نہیں دیکھ رہا. آئیے ذرا قرآن و حدیث سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اس واقعے کی حقیقت تو دیکھیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر کے اندر آرام کر رہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، براق سواری ان کے ساتھ ہے جو خچر سے چھوٹی، گدے سے بڑی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سواری پر بٹھایا جاتا ہے. اگر اسی ایک معراج کے سفر کو اور معراج کے سفر سے جو سبق ہمیں ملتا ہے اس کو یاد کر لیا جائے، تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ بر صغیر کے لوگوں کے عقیدوں میں سے بہت سے عقیدوں کی صفائی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی براق پر بیٹھتے ہیں یہ جانور تھر تھراتا ہے، کانپتا ہے۔ نوریوں کا سردار ہے جبرائیل علیہ السلام، ساری نوری مخلوق کا سردار۔ یہ آگے بڑھ کر براق کی لگام کو تھام لیتا ہے۔ سوار کون ہے؟ بشر۔ خادم کون ہے؟ نوری۔ اگر نبی کو نوری اس لیے کہتے ہو کہ نوریوں کی شان زیادہ ہے تو ذرا ملاحظہ تو کرو، یہاں بشر سواری کر رہا ہے اور نوری غلامی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر، آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصا میں پہنچتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ، موسیٰ، آدم، نوح علیہ السلام، انبیاء کا مجمع ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، جواب ملتا ہے آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء ہیں، آپ نے ان کی امامت کروانی ہے، ان کو نماز پڑھانی ہے۔ اب سوچئے، غور کیجئے، آدم موجود ہے، نوح موجود ہے، ابراہیم موجود ہے، اسماعیل موجود ہے، یعقوب موجود ہے، یوسف موجود ہے، ادریس موجود، یہ انبیاء کا مجمع موجود ہے، لیکن جب محمد رسول اللہ موجود ہو تو کسی اور کو جرت نہیں ہوتی وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ سارے انبیاء کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تاکہ یہ دنیا یاد کر لے، یہ نبی صرف آنے والوں کا امام نہیں، جانے والوں کا بھی امام ہے، یہ امتیوں کا ہی امام نہیں، یہ انبیاء کا بھی امام ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑا امام کوئی اور ہے؟ امام اعظم ہے، قائد اعظم ہے، رہبر اعظم ہے، رہنما اعظم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام اعظم کا لقب چھین کر ہم نے اپنے مولویوں کو دے رکھا ہے، ہمارا امام اعظم فلاں ہے، ہمارا امام اعظم فلاں ہے، حالانکہ امام اعظم سب سے بڑے امام، جو نبیوں کے بھی امام، امتیوں کے بھی امام، وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جماعت کرواتے ہیں، آسمان کی طرف سفر شروع ہوتا ہے، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، پہلے آسمان کا دربان جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب ملتا ہے، محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے آسمان پر پہنچے، جبرائیل کہتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ آپ کے بابا آدم ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی حضرت آدم کو سلام کرتے ہیں۔ ذرا غور کرنا ایک ایک واقعے پر، ایک ایک نقطے پر، جبرائیل بتا رہے ہیں اللہ کے نبی یہ آدم ہے، سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی سلام کہتے ہیں، آدم علیہ السلام کہتے ہیں، وعلیکم السلام، مرحبا پیارے بیٹے اور پیارے نبی، نیک بیٹے اور نیک نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی کچھ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر آدم ہنستے ہیں، بائیں طرف کچھ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل بتاتے ہیں، اللہ کے نبی، جو آدم علیہ السلام کے دائیں طرف ہیں یہ وہ آدم کی اولاد ہے جو جنت میں جائے گی، ان کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اور جو بائیں طرف ہیں یہ جہنمی ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل ساتھ ہے، آسمان کا فرشتہ سوال کرتا ہے، جبرائیل سے پوچھتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہی جواب ملتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ ان دونوں نبیوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملاقات دوسرے آسمان پر ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام درمیانہ قد، سرخ و سفید رنگ، بال آپ کے کھڑے ایسے جیسے ابھی نہا کر آئے ہیں، آپ ان کو سلام کہتے ہیں، یہ آپ کا سلام کا جواب دیتے ہیں، مرحبا صالح نبی، صالح بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے، آپ انہیں سلام کہتے ہیں، اور اللہ کے یہ نبی یوسف، اللہ نے ان کو حسن اور خوبصورتی کا ایک بڑا وافر حصہ عطا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، دربان آسمان کا جبرائیل علیہ السلام سے وہی باتیں دہراتا ہے، آپ وہی جواب دیتے ہیں۔ یہاں چوتھے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے سلام کہا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا پیارے بھائی اور پیارے نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں، اور یہاں آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، آپ سلام کہتے ہیں، حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگ جاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، وہ کہتے ہیں یہ نبی مجھ سے بعد میں آنے والے، لیکن اس کی امت میری امت سے زیادہ ہوگی، اور اہل جنت کے اندر بھی اس کی امت کی تعداد باقی نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہوگی، یہ سوچ کر میں خوشی سے میرے آنسو نکلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ابراہیم بیت معمور جو فرشتوں کی مسجد ہے، اس کا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت معمور میں روزانہ 70,000 فرشتہ نماز پڑھتا ہے، لیکن سنو، جو فرشتہ ایک نماز پڑھ لیتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کا نمبر ہی نہیں آتا، اتنی بڑی تعداد اللہ کے فرشتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام، جبرائیل کہتے ہیں اے نبی یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سلام کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہی پر، سدرۃ المنتہی بیری کا ایک درخت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ درخت اس کے بیر جیسے حجر کے مٹکے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا اپنے علاقوں میں گھڑے، یہ ان مٹکوں جتنے بیر ہیں، اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں۔ جبرائیل نے بتایا یہاں سے چار نہریں نکلتی ہیں، دو دنیا والوں کے لیے ہیں اور دو اہل جنت کے لیے ہیں، دنیا والوں سے پوشیدہ ہے۔ زمین سے جتنے فرشتے اوپر بڑھتے ہیں یہاں آ کر رک جاتے ہیں، اوپر سے جتنے فرشتے اترتے ہیں وہ بھی یہاں آ کر رک جاتے ہیں، جو انہوں نے لینا ہوتا ہے یہاں سے لے لیتے ہیں، اور جو انہیں دیا جاتا ہے وہ یہاں پر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ کا پیالہ، شراب کا پیالہ اور شہد کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام دودھ کا پیالہ لیتے ہیں اور اسے پی لیتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر ہے، آپ نے فطرت کو قبول کیا، آپ کی پوری امت فطرت پر ہے اور آپ بھی فطرت پر ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا ملا، معراج کا تحفہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں نمازیں فرض ہوئی ہیں 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، آپ سے پہلی امت کی طرف میں بھیجا گیا، یہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، جائیے اللہ سے درخواست کیجئے اللہ ان نمازوں میں تخفیف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں، نمازیں 40 ہو جاتی ہیں، پھر آتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کتنی رہ گی، جواب دیا جاتا ہے اتنی نمازیں ہیں، وہ کہتے ہیں دوبارہ جائیے اللہ سے پھر درخواست کیجئے، اللہ آپ کی نمازوں کو مزید کم کر دے، اس امت سے اتنی نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ اللہ کے نبی پھر جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ بھیجتے ہیں، اور اس طرح بار بار آنے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بتاتے ہیں کہ 5 نمازیں رہ گئی ہیں، اللہ نے باقی نمازیں معاف کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا مجھے تجربہ ہے، اس امت کے پاس میں جا کر دیکھ چکا ہوں، یہ نمازیں بھی مشکل ہیں، آپ جائیے اللہ سے درخواست کیجئے 5 میں سے بھی کمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں راضی ہو چکا ہوں، میں اس امر کو پسند کر چکا ہوں، اب میں واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اے نبی، میں نے آپ کی امت پر رحمت کی، میں نے آپ کی امت پر رحمت والا معاملہ کیا اور ان نمازوں میں تخفیف کی، لیکن سنیے یہ میرے نزدیک وہی 50 ہے، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی، میرے نزدیک وہی 50 ہے، آپ کی امت میں سے جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کے لیے تو 5 ہوگی، لیکن اللہ عز و جل اس کے نام اعمال کے اندر 50 کا ثواب لکھے گا۔ یہ اصل معراج کا انعام، یہ معراج کا تحفہ۔ سوچئے رجب کے مہینے میں معراج کا ذکر کرنے والوں کہ یہ اصل تحفہ ہے، کتنے ہیں ہم میں سے جو اس تحفے کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے اس انعام کی پابندی کرتے ہیں کہ 5 پڑھ لیجئے، اللہ اس 5 کو 5 نہیں رہنے دے گا، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، تم تو 5 پڑھو گے لیکن اللہ عز و جل اس 5 کے بدلے میں تمہیں 50 کا ثواب عطا کرے گا، اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے۔ اسی موقع پر اللہ عز و جل نے اپنے رسول علیہ السلام کو یہ خوشخبری بھی سنائی، آپ کی امت میں سے جو انسان بغیر شرک کیے میرے پاس آئے گا اس کے گناہ کتنے ہو، ایک شرک نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیے۔ انسان نیکی کا ارادہ کرے گا، ارادے کرنے پہ نیکی مل جائے گی، نیکی کر گزرے گا 10 گناہ ثواب ہوگا، اللہ چاہے گا تو اس کو 700 گناہ تک بڑھا دے گا۔ برائی کا ارادہ کرے گا، برائی کا ارادہ کرنے پر برائی نہیں لکھی جائے گی، برائی کا ارادہ کرے گا، برائی کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر یہ گناہ کر گزرے گا تب بھی صرف 1 لکھا جائے گا، 2 نہیں ہوں گے، لیکن نیکی کا ارادہ اس پہ ثواب، نیکی کر لے 10 گناہ اور چاہے تو 700 گناہ تک بڑھا دے۔ اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی خوشخبری دی گئی، یہ خزانہ اسی موقع پر اس کی خوشخبری دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی موقع پر میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اس کی اوریجنل اصلی شکل کے اندر، اس کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا، میں نے جبرائیل کے پر گننے شروع کیے، اس کے 600 پر تھے اور اس نے اپنے 600 پروں میں سے صرف 2 پر کھولے تھے اور مجھے اوپر سے کوئی چیز افق میں سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنی ہیبت ناک اللہ کی مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کے اندر پھر واپس آتے ہیں اور کفار مکہ کو معراج کی بات بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جل رات کے 1 پہر میں مجھے بیت اللہ سے بیت المقدس لے کر گیا، مسجد اقصی لے کر گیا، اور پھر وہاں سے میں آسمانوں پر گیا، جنتوں کی سیر کی، جنت کی مٹی جو مشک ہے اس کو دیکھا، جنت کی نہروں کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا اور اللہ کی نشانیاں دیکھی۔ کفار مکہ کہتے ہیں یہ کوئی ماننے والی بات ہے، رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس، 6 مہینے کا اونٹوں کا سفر، یہ رات کے 1 پہر میں کیسے ہو سکتا؟ ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر کیا عقل مانتی ہے اس بات کو، کوئی بندہ رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے چلے بیت المقدس پہ جائے، پھر آسمانوں پہ جائے، جنت دیکھے، جہنم دیکھے، واپس آ جائے، کیا عقل مانتی ہے؟ کیا ایسا پوسیبل ہے، ممکن ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے غلط ہے یہ. کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضاہ والا ایمان نصیب فرما دے، ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا کس نے کیا؟ کہا جس کو تو اپنا رسول مانتا ہے، جس کو تو اپنا نبی مانتا ہے، جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا، آسمانوں پہ گیا، جنت اور جہنم کو دیکھا، انبیاء سے ملاقاتیں کی اور واپس آ گیا رات کے ایک پہر کے اندر. ابو بکر کہتے ہیں ابو جہل کیا تو نے میرے رسول سے سنا ہے؟ کیا تو نے میرے آقا سے سنا ہے؟ مجھے آ کر بتایا، میں نے سنا ہے تیرا نبی یہ کہتا ہے. کہا پھر ابو جہل سن لے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل حیران کہتا ہے ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اس کے ہونٹوں سے جھوٹ نکلا نہیں کرتا. کیا یہ ایمان میرا اور آپ کا بھی ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث میرے اور آپ کے کان سے ٹکرا جائے اور میں کہوں اللہ کے نبی نے جو کہا سچ کہا؟ ساری دنیا سے ٹکر لی جا سکتی ہے، عقل میں بات آئے یا نہ آئے، عقل کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن محمد کی زبان کے جملے جھوٹ نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. کفار مکہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اگر آپ کہتے ہو کہ ہم بیت المقدس میں گئے تو بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بیت المقدس کے حلیے کے بارے کے اندر کفار سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی جس پر اللہ وحی اتار دیتا ہے تو نبی بتا دیتے ہیں، اور اگر اللہ وحی نہ اتارے تو نبی کو پتا؟ عالم الغیب تو صرف ایک اللہ ہے، فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول. اللہ اپنی غیب کی بات کسی کو نہیں بتایا کرتا سوائے اپنے نبیوں کو، جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے بتا دیتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سنتے ہی، ان کے یہ سوالات سن کر مجھے اتنا غم اور دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ اتنا دکھ مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا، کہ میں نے تو خود کہا میں بیت المقدس ہو کر آیا، اب یہ پوچھتے ہیں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، اور مجھے تو علم نہیں ہے، مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہوا. اللہ عز و جل نے اپنی قدرتوں کے ساتھ سارے پردے ہٹا کر بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، میں بیت المقدس کو دیکھ رہا تھا، کفار سوال کر رہے تھے اور ان کے سوالوں کا جواب میں دیتا رہا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ نے ان پردوں کو نہیں ہٹایا، آپ کے سامنے بیت المقدس کو نہیں کیا، آپ کو کچھ علم نہیں. کفار پوچھ رہے ہیں، آپ کو ان سوالوں پر دکھ ہو رہا ہے، لیکن جب اللہ نے بتا دیا، اللہ نے پردوں کو ہٹا دیا، اللہ نے دکھا دیا، تو پھر ان کی ایک ایک بات کا جواب دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے پیارے نبی، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یہی ناتے چلتی ہیں نا، کی نہیں کیتا یار نے، کی یار واسطے رب محفلہ سجائیاں دیدار واسطے، یہ تو ساری ملاقات ہی دیدار کے لیے تو آئے تھے. حفاظت قرآن منتظر عباس نقوی شیعہ کی کتاب ہے، وہ تو اس سے آگے کہتا ہے، کہتا ہے جب معراج ہوئی اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے تو پھر وہاں پردہ پڑا ہوا تھا. اللہ نے پوچھا یہ پردہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ پردہ کیسا ہے، تو پردہ ہٹا دیا گیا، پیچھے سے حضرت علی نمودار ہو گئے. کہا تجھے معراج پہ بلایا ہی اس لیے تاکہ علی کی ولایت تجھے سمجھا دی جائے. اللہ کے نبی سے سوال ہوتا ہے، آپ نے اللہ کو دیکھا، آپ نے اللہ کا دیدار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں یہ روایت موجود ہے کہ میں نے تو نور کو دیکھا، اور اللہ کا حجاب، اللہ کا پردہ بھی نور ہے. اللہ اگر نور کے پردوں کو ہٹا دے تو اللہ کے چہرے کے نور سے جہاں تک نگاہ جائے ہر چیز جل کر راک ہو جائے. اللہ کی ایک تجلی احد پہاڑ طور پہاڑ برداشت نہیں کر سکا. اس دنیا کا انسان دنیا کے جسم کے ساتھ دنیا کی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتا. ہاں جب قیامت کا دن ہوگا جنتی جنت میں جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اللہ کے دیدار ایسے کرو گے جیسے چودھویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی اللہ کا دیدار کیا اللہ کو دیکھا فقد کذب اہل النبی اس نے محمد رسول اللہ پر جھوٹ بولا. یاروں نے تو عقیدے گھڑ لیے. غوث علی شاہ قلندر قادری تذکرہ غوثیہ میں لکھتا ہے اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا وہی عرش پہ سے کس پہ سے لے کر آتے ہو کون دیتا ہے؟ کہا کبھی دیکھا نہیں. کہا اب جاؤ تو ذرا دیکھنا. جبرائیل گئے عرش پہ پہنچے پردہ ہٹا کر دیکھا تو خود محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے. نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون. اور یہاں حضرت عائشہ کہتی ہے جس نے یہ کہا اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا معراج کے سفر میں عرش پہ گئے اللہ کا دیدار ہوا یار میں ایک یار واسطے یہ محفلیں سجی ہیں دیدار واسطے فقط کذب علی النبی وہ محمد پر جھوٹ بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ معراج خام میں ہوا یہ روحانی ہوا یہ جسمانی معراج نہیں. غلط ہے یہ بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوا. قرآن حکیم بیان کرتا ہے والنجم اذا ہوا تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے ما ضل صاحبكم وما غوا تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں وما ينطق عن الهوى اور یہ جو تمہارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے ان هو الا وحی یوحى یہ تو آسمان سے جو وحی آتی ہے اس وحی کو ہی آگے بیان کرتے ہیں یہ وحی بات کہتے ہیں جو اس پر وحی کی جاتی ہے علمہ شدید القوا ان کو نہایت طاقت والے فرشتے نے نہایت قوت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے ذو مرت فاستوى وہ بڑی طاقت والا ہے وہو بالافق الاعلى جس وقت وہ آسمان کی ایک طرف اونچی جگہ کے اندر تھا ثم دنا فتدلى تو وہ اپنی اصلی صورت کے اندر سارا کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا سدرۃ المنتہا کے مقام پر جا کر میں نے جبرائیل کو اس کی اوریجنل شکل میں دیکھا جس کے جسم کے 600 پر تھے. مالک بھی کہتا ہے ثم دنا فتدلى پھر وہ اپنی اصلی صورت میں سارا کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا پھر قریب ہوا ان کی طرف جھکا فکان قاب قوسین او ادنا اللہ کے نبی اور جبرائیل کے درمیان صرف دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. کہنے والے کہتے ہیں یہاں سے مراد اللہ ہے کہ اللہ رسول اتنے قریب ہوئے کہ دو کمان کا فاصلہ رہ گیا. جھوٹ بولتے ہیں یہ کہنے والے. اور محمد رسول اللہ کی سچی حدیث ہے صحیح مسلم ہے کتاب الایمان ہے آپ فرماتے ہیں اللہ کا حجاب نور ہے اگر اللہ اپنے حجاب کو نور کے پردوں کو ہٹا دے تو جہاں تک نگاہ جائے مالک کے نور سے ہر چیز جل کر خاک ہو جائے. فاوحا الی عبدہ ما اوحا تو پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی کے قریب ہوئے اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنی چاہی بھیجی. ما کذب الفؤاد ما را جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دل نے اسے جھوٹ نہ جانا. افتمارونہ علی ما یرا تو کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس کے بارے میں ان سے جھگڑا کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ گئے آپ کو جسمانی معراج ہوئی اللہ کے نبی نے انبیاء سے ملاقات کی اور یہ آپ کا معجزہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. کیونکہ قرآن نے تو پہلے ہی بتا دیا تاکہ ہم اپنے رسول کو مزید نشانیاں دکھائیں مزید اپنی نشانیاں اس کے سامنے ہوا کر دیں. سننے کو تو یہ قصہ بتانے کو یہ قصہ لیکن یہ قصہ نہیں ہے. آئیے غور کیجئے یہ ہمیں سبق کیا دیتا ہے یہ ہمیں درس کیا دیتا ہے یہ ہمیں تعلیم کیا دیتا ہے. عقیدے کے وہ کون سے الجھے ہوئے مسائل ہیں جن کو واقعہ معراج کھول کے رکھ دیتا ہے. سب سے پہلا سبق معراج کا سبحان الذي اسرى بعبده بعبده. غور کیجئے اس لفظ پر, پاک ہے وہ اللہ, اسرا جو لے گیا, بعبدی ہی بنوری ہی نہیں, جو اپنے نور کو نہیں لے کر گیا, بعبدی ہی جو اپنے بندے کو لے کر گیا. معراج کی یہ آیات ہمیں کھول کر بتا رہی ہے محمد رسول اللہ نور من نور اللہ نہیں ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کہنے والے اللہ پر بہتان باندھتے ہیں, اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں. مالک تو کہتا ہے بعبدی ہی, میں اپنے بندے کو لے کر گیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى, میری شان کو ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے غلو کیا حضرت عیسیٰ کی شان میں. عیسیٰ اللہ کے بندے تھے, انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. اے عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, تم بھی مجھے اللہ کا بندہ کہو, اللہ کا رسول کہو, نور من نور اللہ نہ کہو. پہلا مسئلہ معراج سے ثابت ہوا, ان آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے, اللہ کا نور نہیں تھے. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, معراج کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں تھے. جو کہتے ہیں نا دم بدم پڑھو درود, حضرت بھی ہیں یہاں موجود, بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. کو معراج کا یہ واقعہ سنا مان لیتے ہیں. اگر تم کہتے ہو طاہر القادری صاحب کے پاس بھی رسول اللہ آئے, مولوی زکریا صاحب کے پاس بھی, صوفی اقبال ان کے شاگرد نے لکھا بہجت القلوب کے اندر کہ اللہ کے نبی آئے فضائل حج اور فضائل درود سن کر گئے, اگر تم کہتے ہو الیاس قادری کے ملتان کے اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, تو انہیں بتاؤ معراج کے واقعے میں تم نے سنایا سارے انبیاء موجود تھے لیکن آدم, عیسیٰ, موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کوئی اور نہیں چڑھ سکا کیونکہ محمد رسول اللہ موجود تھے. اگر تمہارے جلسے کے اندر بھی رسول اللہ آتے ہیں, میلاد کے اندر کرسی سجتی ہے, تو تقریر کرنے کے لیے طاہر القادری کیوں بیٹھتا ہے؟ نماز پڑھانے کے لیے الیاس قادری کیوں آگے ہوتا ہے؟ اگر محمد موجود ہو تو ابراہیم جماعت نہیں کرواتے, محمد امام اعظم بنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن تمہارے جلسے میں تم سے بڑا گستاخ اور کون ہوگا؟ دعویٰ کرتے ہو آگے آگے تاج والے, دم بدم پڑھو درود, حضرت بھی ہے یہاں موجود, تقریر تمہارا مولوی کرتا ہے, جماعت تمہارا مولوی کرواتا ہے, بیان تمہارا مولوی کرتا ہے, سٹیکر چھپے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے پاکستان میں, سنا ہو ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اللہ کے نبی حاضر ناظر ہے جب چاہتے ہیں. مقالات قاسمی کے اندر سید قاسمی, احمد سید قاسمی ملتان والا بابا, وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے اللہ کے نبی ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر ہے, ناظر ہے, رحمت پہنچاتے ہیں, پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں, ہر کسی کا حال جانتے ہیں, ہر طرح کی قدرتوں کے مالک ہیں. پھر بتاؤ معراج پہ برہ کیوں آیا تھا؟ اللہ کے نبی حاضر ناظر تھے, بیت اللہ میں بھی تھے, مسجد اقصی میں بھی تھے, پھر یہ جبرائیل سواری لے کر کیوں آئے تھے؟ آپ تو پہلے سے وہاں موجود تھے. آسمانوں کا فرشتہ بھی وہابی لگتا ہے کہ اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کون آیا ہے, اسے نہیں پتا نبی تو حاضر ناظر ہے, پہلے سے یہاں بیٹھے, اس نے کیوں پوچھا کون آیا ہے؟ آپ بیت اللہ میں تھے تو بیت المقدس خالی تھا, جب آپ بیت المقدس میں پہنچے بیت اللہ خالی تھا, جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو پوری دنیا خالی تھی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام آپ کو بھیجتے ہیں جاؤ, موسیٰ کیوں کہتے ہیں جاؤ؟ اگر نبی حاضر ناظر ہے تو موسیٰ کو تو پتا ہے یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے, ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. دوسرا سبق معراج, قصہ معراج, واقعہ معراج آپ کو ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کے رسول حاضر نہیں ہے, ناظر نہیں ہے, ایک اللہ ہے جو اپنے عرش پہ مستوی ہے, اس کا علم, اس کا قدر, اس کی قدرت, اس کی طاقت, اس کا کنٹرول ہر چیز کو ہر وقت گھیرے ہوئے ہے, لیکن وہ بھی حاضر نہیں, اپنے عرش پر مستوی ہے. تیسرا سبق واقعہ معراج نے ہمیں کیا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ہیں, قائد اعظم ہیں, رہبر اعظم قسم ہے ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام نہیں بن سکتا، کوئی اور قائد نہیں بن سکتا۔ آپ بھی اپنے بنائے ہوئے، اپنے گھڑے ہوئے، اپنے تراشے ہوئے بزرگوں کو چھوڑ کر صرف ایک بزرگ کا دامن پکڑ لو، اور وہ بزرگ نہ رائمنڈ والا، نہ دیوبند والا، نہ بریلی والا، نہ کوفے والا، نہ بغداد والا، وہ بزرگ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کیوں پکڑ لو کہ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الہوا۔ انڈیا والے بزرگ اپنی مرضی سے بولتے ہیں، بغداد والے اپنی مرضی سے بولتے ہیں، رائمنڈ والے اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اور محمد عرش والے کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے علاوہ نہ کوئی قائد اعظم ہے، نہ کوئی امام اعظم ہے۔ یہ قائد بھی ہے، امام بھی ہے، رہنما بھی ہے، لیڈر بھی ہے، نبی بھی ہے، مرشد بھی ہے۔ جس کو یہ مرشد مل جائے اسے کوئی اور پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ چوتھا سبق معراج ہمیں کیا دیتی ہے؟ یہ ایک واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ محمد رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب ہوتے تب جبرائیل نے کہا تھا اللہ کے نبی یہ بابا آدم ہے ان کو سلام کرو، تو نبی کو کہنا چاہیے تھا کہ جبرائیل لگتا ہے تو بھی بابی ہے، تو مجھے بتا رہا ہے یہ آدم ہے، میں تو عالم الغیب ہوں، ما کان وما یکون، جو ہو گیا جو ہونے والا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے واضح ہیں۔ انڈیا کے ایک بزرگ نے قانون شریعت کتاب لکھی، ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کہتے ہیں پوری کائنات نبی کے سامنے ایسے ہے جیسے یہ ہاتھ اور پیالہ ہو، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے، ہمارے عملوں کو جانتے ہیں۔ تو پھر جب جبرائیل نے کہا یہ آپ کے بابا ہیں تو نبی نے کیوں نہیں ٹوکا، مجھے کیوں بتاتا ہے، مجھے تو پہلے سے پتا ہے یہ آدم ہے۔ پھر جب اللہ نے 50 نمازیں فرض کی، اللہ کے لیے غور کیجئے، آپ سے چندوں کا سوال نہیں، عقل کو استعمال کیجئے، اللہ کے رسول کی باتوں پہ غور کیجئے، اپنے ایمان کو سدھار لیجئے۔ ہماری نظریں آپ کی جیب پر نہیں ہے، آپ کے جسم اور جان پہ ہے۔ اللہ کے لیے اپنے عقیدے کو سیدھا کر لیں، جس کا عقیدہ سیدھا ہو جاتا ہے اس کی جنت کی راہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ وہ اور ہوں گے جو گیارہویوں کے نام پہ، تیجوں کے نام پہ، کنڈوں کے نام پہ کھانے والے ہوں گے، ہم کھانے والے نہیں، آپ کی جان کو آگ سے بچانے والے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ دولت یہ ہے تو عقیدے کو سدھار لو، عقیدے کو سیدھا کر لو۔ جس کا عقیدہ سیدھا ہو گیا، رب نے اپنے نبی کو سدرۃ المنتہا پہ یہ خوشخبری دی تھی، جو شرک کے بغیر میرے پاس آئے گا سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کے وارث بنا دوں گا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم۔ اللہ کے نبی پر 50 نمازیں فرض ہوئی، اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو وہیں کہتے اللہ ابھی جتنی کم کرنی ہے ایک ہی دفعہ کم کر دے، بار بار کیوں چکر لگوائے گا۔ خود غور کر لو، موسیٰ علیہ السلام اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں میں پہلے دنیا والوں کے پاس جا چکا ہوں، اتنی ساری نہیں پڑیں گے، جاؤ کم کرواؤ۔ جب اللہ نے 40 کی تو نبی وہاں نہیں کہہ سکتے تھے کہ آخر آپ نے 5 ہی دینی ہے نا، میرے پھیرے ضرور مروانے ہیں، یہی ختم کرو، جو 5 دینی ہے 2 میں جاؤں۔ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب فلا یظہرہ علی غیبہ احد، غیب دان صرف ایک اللہ ہے، عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے۔ نبیوں کو جتنا بتا دیا جاتا ہے پتہ لگ جاتا ہے، اور جو بات رب چھپا لیتا ہے اس کا پتہ نہیں لگتا۔ ایک اور سبق اس واقعہ معراج سے ہمیں ملتا ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار نہیں کرتے، عرش پہ نہیں پہنچتے، عرش پہ پاؤں نہیں رکھتے، بلکہ وہ سدرۃ المنتہا سے اوپر جہاں تک مالک نے چاہا وہ لے گیا، اور پھر صرف نور کو، اللہ کے نور کے حجاب کو دیکھا اور واپس آ گئے۔ یہ دعویٰ کرنے والے کہ اللہ کے نبی عرش پہ گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، دیدار ہوا ایک دوسرے کا، یہ دعویٰ کرنے والے حضرت عائشہ بتاتی ہیں جھوٹ بولتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار، اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تو نور کو دیکھا ہے۔ اللہ کے لیے، دین کے لیے وقت نکالیے، اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کیجئے. ہر وہ عمل جو دین کے نام پہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے اس کو کاٹ ڈالیے. وہ بدعات وہ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دین کے نام پر اسلام کے نام پر دنیا میں مشہور ہو رہے اس کو لائیے قرآن و حدیث پہ پیش کیجئے. اگر قرآن و حدیث اس کے موافقت دے دے اس کے مطابق فیصلہ دے دے تو اس پہ عمل کر لیجئے, اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ چیز ثابت نہ ہو وہ عقیدہ اللہ کے نبی کا نہ ہو آپ کے اصحاب کرام کا نہ ہو قرآن کی آیات میں نہ ہو رسول اللہ کے فرمان میں نہ ہو اس کو اٹھائیے دیوار پہ دے ماریے. وہ بیان کرنے والا کیو ٹی وی والا ہو یا کوئی اور ٹی وی والا, یہ دین کے نام پر بے دینی پھیلانے والے چینل, واللہ اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں انڈیا کی انگلش فلموں کے چینل اتنے خطرناک نہیں ہیں اس امت اسلام کے لیے جتنے خطرناک یہ کیو ٹی وی کی شکل کے اندر شرک پھیلانے والے چینل ہے. اس کے ذریعے ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے. فلم دیکھ کر تو صرف انسان گناہگار ہوتا ہے اور کیو ٹی وی کی بکواسات سن کر ہو سکتا ہے انسان ایمان سے ہی فارغ ہو جائے. اس لیے اللہ سے ڈریے, قرآن حکیم کو لازم پکڑیے, دن کے اندر 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ نکالیے اس قرآن کا ترجمہ پڑھیے تفسیر پڑھیے اس قرآن سے ہدایت لیجئے. صحیح بخاری ہر گھر میں ہر کمرے میں رکھیے, صحیح بخاری کو حرز جا بنائیے, ہر مسئلہ آپ کو درپیش ہو اللہ کے نبی کی حدیثوں کو کھولیے اس پہ عمل کیجئے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے, اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ رکھے, اللہ ہمیں موت دے اس حال میں دے, اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. بچی اور بچے کے عقیقے میں کیا فرق ہے؟ بچہ اگر اس کا عقیقہ کرنا ہے تو دو جانور ہیں اور بچی کے لیے ایک جان ہے. ہم دیکھتے ہیں جب طلاق دیتے ہیں تو اسی دن عورت کو گھر سے نکال دیتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ کتنی مرتبہ طلاق بولنا چاہیے؟ کتنے دن کی عدت ہونی چاہیے؟ طلاق دینے کے بعد عورت کو فوراً گھر سے نہیں نکالنا چاہیے بلکہ وہ عدت کے دن اپنے خاوند کے گھر کے اندر, اگر پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے تو پھر وہ خاوند کے گھر کے اندر اپنے عدت کے دن گزارے. تین توہر اس میں خاوند کو اجازت ہے شریعت کی طرف سے, وہ چاہے رجوع کر لے, اور اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو عدت گزرنے کے بعد ان دونوں کو دوبارہ نکاح کی اسلام اجازت دیتا ہے. اور جب طلاق دی جائے اگر انتہائی مجبوری کی حالات بن جائیں تو صرف ایک دفعہ کہا جائے کہ تجھے طلاق ہے, طلاق طلاق طلاق, تین فائر نہ ماریں اور پھر حلالہ کروانے کے لیے بے غیرت مولویوں کے پاس چکر نہ ماریں, یہ حلالہ نہیں یہ حرامہ ہے. اور ایک دفعہ تین طلاق کہنا بھی درست نہیں ہے, صرف ایک ہی کہنا چاہیے. اور اگر کسی نے غلطی میں تین طلاق کہہ بھی دی ہے تب بھی ایک ہوتی ہے تین نہیں ہوتی. کیا مردے کو دفن کرتے وقت اذان دینی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ مردے کو قبر میں اتار کے اذان دینی چاہیے. اگر وہ نمازی تھا تو پہلے نمازیں پڑھتا تھا. اب جو قبر ہے یہ دارالحساب ہے, یہ دارالعمل نہیں ہے, یہاں تو حساب و کتاب شروع ہو گیا. اب آپ کس کو نمازیں پڑھا رہے ہیں اذان دے کے؟ ایک آدمی کہتا ہے اس کے ساتھ ٹونا کیا گیا ہے جبکہ وہ نماز کا پابند بھی ہے, اس کو برے برے خیالات آتے ہیں. اگر کسی نے کسی پر جادو وغیرہ کر دیا ہے کروایا ہے یا شیاطین کا کوئی اثر ہے تو اس اللہ کے بندے کو چاہیے کہ سورۃ بقرہ مستقل ڈیلی اس کی تلاوت کرے پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. رات کو سونے کے اذکار پڑھیں, صبح اٹھنے کی دعائیں پڑھیں, گھر میں آنے جانے کے اذکار پڑھیں تو شیطان ویسے ہی بھاگ جائے گا. کیا نکاح یعنی شادی سے پہلے 1-2 مہینے پہلے حق مہر دیا جا سکتا ہے تاکہ لڑکی والوں کے گھر کے کام آ سکے, یا صرف نکاح کے وقت ہی دیا جا سکتا ہے؟ جو حق مہر طے ہو گیا ہے آپ نکاح پہ دینا چاہتے ہیں نکاح پہ دے دیں, نکاح سے پہلے دینا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن وہ آپ پر واجب تبھی ہے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے. ہو سکتا ہے حق مہر لے لیں اور نکاح نہ دیں, پھر کیا کرو گے؟ مال بھی جائے گا اب. اس لیے جب نکاح ہو اس وقت حق مہر دیں, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے سامان بنانا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے پہلے بھی دیں تو واللہ عالم میرے علم میں کوئی حرج نہیں ہے. سلام پھیرتے وقت دونوں طرف دیکھنا ہے یا ایک طرف؟ دونوں صورتیں جائز ہیں. یہ سوال ہے ٹیلی فون پہ نکاح کے متعلق کہ لوگ ٹیلی فون پہ نکاح کر لیتے ہیں. ٹیلی فون پہ نکاح اگر انتہائی مجبوری ہے, آپ کو چھٹی نہیں ملتی, آپ نہیں جا سکتے اور پھر آپ نے نکاح کے بعد یہاں بلانا ہے, تو وہ بھی ایسی صورت میں کہ جب آپ قبول کرتے ہیں, جاب و قبول ہوتا ہے, وہ ایسا جہاز ہو جس پہ آواز بلند ہو اور چند لوگ آپ کے پاس بھی آواز سننے والے اور کچھ ان کے پاس بھی آواز سننے والے, ٹھیک ہے. صرف لڑکی لڑکے کی آپس کی گفتگو نہ ہو, کسی کو پتا نہیں اس نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا ہے. وہ جو گواہ بنیں گے نکاح پر, وہ گواہ تبھی بنیں گے جب آپ کی آواز سنیں گے. تو ایسا معاملہ اگر انتہائی مجبوری کے اندر ہو تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے, واللہ اعلم. متروں میں دو رکعت کے بعد اتحیات نہ بیٹھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا جب تم تین رکعت وتر پڑھو تو مغرب کی مشابہت نہ کرو. مغرب میں دو رکعت پڑھ کے تشہد بیٹھا جاتا ہے, لیکن وتر جب پڑھو تو اللہ کے نبی نے فرمایا مغرب کی مشابہت نہ کرو, یعنی پہلی رکعت پڑھ کے کھڑے ہو جاؤ, دوسری پڑھ کے کھڑے ہو جاؤ اور تیسری کے اندر صرف ایک تشہد بیٹھو. جب ایک مرتبہ نماز باجماعت ہو جائے تو اسی جگہ دوبارہ امام جماعت کرا سکتا ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک جگہ نماز باجماعت ہو جائے تو وہاں یا اس جگہ یعنی مصلے پر نہیں کرانی چاہیے. یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ آئے ہیں اور جماعت ہو چکی ہے, اس کو روٹین نہ بنائیں نماز سے تاخیر ہونا. لیکن اگر کبھی تاخیر ہوگی, آپ آ گئے, نماز کا سلام پھر گیا اور آپ کے ساتھ دو چار ساتھی ہیں, تو آپ کھڑے ہو کے جماعت کرا سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آئے اور نماز کا وقت گزر گیا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے, نماز کا وقت نہیں, نماز ہو چکی تھی, سلام پھر چکا تھا, جماعت ختم ہو گئی تھی, آپ نے فرمایا کون ہے جو اپنے بھائی پر صدقہ کرے, ٹھیک ہے. تو اس مسجد میں جماعت تو ہو چکی تھی, پھر آپ نے دوسری جماعت کا حکم کیوں دیا؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہ. جی اگر اجازت دے دو. جی جی سوال کا تعلق نتیجے سے. ہاں جی, سوال میرا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے ابھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر الحمدللہ میرا عقیدہ ہے, مگر جو نیو نیورا کہنے والے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے جو دنیا سے چلا گیا اس زمین پہ آتا ہی نہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس میں نماز پڑھ کیسے پڑھائے, سارے وسلم کیسے, تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے تاکہ شک شبہ دور ہو جائے. جزاک اللہ خیر. بھائی نے سوال کیا کہ اللہ کے انبیاء سارے بیت المقدس میں اکٹھے ہوئے اور آپ نے وہاں پر سارے انبیاء کو نماز پڑھائی, تو قرآن و حدیث تو یہ کہتا ہے جو مر کے چلا گیا وہ دوبارہ اس دنیا پہ نہیں آتا. تو یہ معجزہ ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل میں نہ آئے, جو عام روٹین نہ ہو, جو کام آؤٹ آف روٹین ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی, اب لاٹھی ہے لیکن وہ اژدہا بن گئی. اب یہ بات عام روٹین میں نہیں ہے, ہر بندہ لاٹھی پھینک کے اس کو اژدہا نہیں بنا سکتا, اسی اژدہے کو پکڑا وہ پھر لاٹھی بن گئی. تو تمام انبیاء کا وہاں پر اکٹھا ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھانا یہ معجزہ ہے, اور اللہ کے نبی کو جتنے معجزے دیے گئے اہل سنت والجماعت ان تمام معجزوں پر اپنا ایمان رکھتے ہیں. یہ معجزہ ہے, روٹین کی بات نہیں. آپ جو کہتے ہو کہ ہر جمعرات کو آتے ہیں کھیرے کھا کر جاتے ہیں, یہ تو آپ نے روٹین بنائی ہے, ٹھیک ہے. انبیاء کا معجزہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا, مر جاتا, وہ مردے کو کہتے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو, وہ کھڑا ہو جاتا. یہ انبیاء کے معجزے ہیں. انبیاء کے معجزے اور چیز ہیں اور روٹین کی باتیں اور چیز ہیں. واللہ اعلم.